पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का तीसरा श्लोक। दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यं मुदाहृतम्। दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्त प्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यं मुदाहृतम्। अब यहां बता रहे यह जो चार प्रकार का दुखाभावादि रूप है, जो हमारे बुद्धि वृत्ति का विषय है, बुद्धि वृत्ति का विषय, उन चारों को दिखा रहे क्रमशः। पहला है दुखाभाव, दुख का भाव, हाँ ये भी हमारे बुद्धि वृत्ति का विषय। यदि आपकी बुद्धि बिल्कुल ब्रह्माकार हो जाए, तो अखंडाकार ब्रह्माकार होने के बाद न दुख होगा न दुखाभाव, दोनों से अतीत हो जाएंगे। तो दुख और दुखाभाव दोनों ही हमारे बुद्धि वृत्ति है। वृत्ति मतलब तरंग, मान लो वृत्ति शब्द का वेदांत परिभाषा में बहुत अच्छा अर्थ किया है एग्जाम्पल देकर। जैसे मान लो कोई कुआं है, कुएं से ट्यूबवेल के द्वारा पानी हम खेत में ले जाते हैं, तो जैसा खेत होता है, खेत जैसा मतलब चतुष्कोण है, द्विकोण है, त्रिभुजाकार है, गोल मटोल खेत है, तो जैसा खेत का आकार प्रकार होता है, उसी आकार प्रकार में जल परिणत हो जाता है। ऐसे ही जैसे कुएं से जल निकला, अब कुएं में अथाह जल है और वह जल ट्यूबवेल के माध्यम से निकलकर नाली के माध्यम से खेत में गया, ऐसे हमारा अंतःकरण में हजारों लाखों संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, तरंगे पड़ी हुई हैं। वे आंख रूपी नाला समझ लो, पंप समझ लो, आंख से, कान से, त्वक से, इंद्रियों से विषय देश में जाती है। जैसा विषय होता है तदाकार रूप से वृत्ति परिणत हो जाती है। तो जो हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि बाह्य इंद्रियों के द्वारा विषय देश में जाकर जैसा विषय होता है वैसा परिणत हो जाती है। तो अनुकूल माहौल है तो दुखा भाव, प्रतिकूल है तो दुख की अनुभूति। वही बता रहे हम कि दुखा भाव और दूसरा है कामाप्ति ही, कामनाओं में इच्छाओं की प्राप्ति। तो पहले दुखाभाव होगा, इसके बाद इच्छा की पूर्ति, आप्ति बोलते हैं पूर्ति प्राप्ति। आप्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राप्ति ही, कामनाओं की प्राप्ति। तीसरा है कृत कृत्योहम, कृत्य कृतम एना स कृतकृत्य, कृत्य मतलब करने योग्य, जो चीज था उसको हमने कर लिया। अहम मतलब अपने लिए बोला, मैं दूसरा किसी ने कर लिया उससे आपको कृतकृत्यता नहीं होगा, जो करने योग्य है आपने कर लिया तो बोले कृतकृत्यो हम, मैं कृतकृत्य हो गया। चौथा है प्राप्त प्राप्यो हम, प्राप्य का अर्थ प्राप्त प्राप्तुम योग्यम प्राप्यम, जो प्राप्त करने योग्य है उस चीज को हमने प्राप्तः प्राप्त कर लिया। जैसे व्यवहारिक जगत में पहले मनुष्य क्या सोचता है बंबई आने के बाद कि भाई बहुत दुख है, बहुत समस्या है, जैसे भी वो रात रात कमा करके एक बढ़िया महल बन जाए तो दुखा भाव हो गया, महल बन गया तो दुखा भाव। अब इसके बाद कामाप्ति, कामना क्या होती, कुछ भविष्य के लिए निधि रख दी जाए, उस इच्छा की पूर्ति हो गई। इसके बाद कृतकृत्योहम, जो मैंने सोचा था वह हमने कर लिया। प्राप्त प्राप्योहम, मैंने सोचा था यह चीज प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिल गया। ये चारों हमारे बुद्धि वृत्ति का विषय है, पर जो आपकी आत्मा है बुद्धि वृत्ति से अतीत है, वृत्त्यातीत है। अच्छा, वृत्ति जो होते हैं, वृत्ति किससे बनती, अविद्या का कार्य है। अविद्या का ही एक जो है वृत्ति है, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता। अविद्या वृत्ति बहुत बड़ी है और अंतःकरण वृत्ति छोटी है, जैसे महाकाश और घटाकाश इतना ही है। महाकाश तो बहुत बड़ा है, घटाकाश छोटा सा। ऐसे ही अविद्या का ही छोटा कार्य है अंतःकरण, उसी अंतःकरण के एक भाग का नाम बुद्धि, और बुद्धि की वृत्ति है। तो वृत्ति अपने आप में जड़ है, चेतन नहीं है, वृत्ति स्वतः जड़ है। इसमें चेतनता कहां से आती पता है ना, चिदाभास से, संयोग से, चिदाभास से चेतनता आती है। ये बात आगे बता रहे हैं सब, चिदाभास क्या है, जीव क्या है, ये बात छठवें श्लोक में लिखी गई है, छठवें में। आगे देखिए, निवर्तनीयम दुखम विभजते, हटाने योग्य दुख का विभाग करते हैं। निवर्तनीय बोलते हैं कि जिसको हटाना अनिवार्य है, उस दुख को यहां बता रहे। ऐहिकम चामुस्मिकम चेत्येवम् एवं दुखम द्विधेरितम् निवृत्ति महिकस्याह बृहदारण्यकम् वचः ऐहिकम् चामुष्मिकम् च इत्येवं दुःखं द्विधेरितम् निवृत्तिमहिकस्याह बृहदारण्यकम् वचः। जो दुख है दो प्रकार का, ऐहिक और आमुष्मिक, द्विधा मतलब दो प्रकार से, इरितम मतलब कथितम कहा गया है। ऐहिक मतलब इस लोक का, इस जन्म का, और आमुष्मिक मतलब परलोक का। तो परलोक संबंधी भी दुख आपको होता है, यहाँ मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, होता है ना, ये भी दुख है। तो भविष्य की चिंता से दुख होता है कि मरने के बाद क्या होगा, उसको बोलते आमुष्मिक, परलोक का दुख। पर आप लोगों को तो परलोक जाना ही नहीं मोक्ष आपको लोक परलोक से ऊपर जाना है, इसलिए चिंता की बात नहीं। फिर भी अपने मन को वहां से हटाने के लिए बता रहे, वैराग्य के लिए बता रहे हैं। ऐहिक भी दुख तीन प्रकार का है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक भी तीन प्रकार का है। आध्यात्मिक आत्मानम अधिकृत्य यज्जायते तत् आध्यात्मिकम्। आत्मा को आश्रय करके आधार मानकर जो दुख होता है उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। आत्मा का अर्थ हुआ यहां शरीर, तो शरीर में शारीरिक दुख है, मानसिक संताप है, और तीसरा क्या होता मालूम है, वाचनिक वाणी का। तो अधिक दुख तो होता मानसिक, मानसिक मतलब मन हमारा कहते भजन में लगता नहीं, ध्यान में लगता नहीं। सबसे अधिक दुखी तो साधक होते हैं, साधु संत महात्मा साधक भक्त ज्यादा दुखी होते। क्यों दुखी होते पता है ना, अज्ञानियों को दुख तो होता है कि हमारी कामना पूरी नहीं हुई, पर साधक को दुख होता है कि हाय हमारा मन क्यों नहीं लग रहा भक्ति में, है ना, हमारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा, हमें क्रोध क्यों आ गया, मेरे मन में लोभ कैसे आ गया, मन में कामना कैसे आ गई, इसको मानसिक संताप बोलते हैं। तो साधकों को होता है, इसलिए होता है कि साधक श्वेत वस्त्र के समान उनका शुद्ध चित्त है। सफेद कपड़े पर एक धब्बा लगाओ, पेन का हल्का सा रख दो, पेन को कलम को काला काला दिखाई पड़ने लग जाएगा, पर काले कपड़े में हरे कपड़े में चित कपड़े में लाल में रखो तो पता नहीं चलेगा। यदि आपने अपने उस पेन को लेखनी को सफेद कपड़े में रखा, दूर से दिखाई पड़ेगा कि सफेद काला धब्बा है। वही यदि रंग बिरंगे कपड़ा हो, चितकबरा हो, लाल हरा पीला, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही साधक का चित्त शुद्ध होने से उन्हें अधिक दुख महसूस होता है कि भाई काम कैसे आ गया, क्रोध कैसे, लोभ कैसे। कई बार क्या होता है, या किसी को जोर से बोल देते हैं, अगले को तो दुख नहीं होता है, पर साधक को हम लोगों को भी होता है, अरे हमने इसको जोर से क्यों बोल दिया, बेचारे को दुख होता होगा। उसको तो दुख नहीं है, पर अपने को दुख होता है, बोलने वाले को। उसमें भी आत्मा में जो आत्मा मुझ में है, तो बेचारे को पीड़ा होती होगी, दुख होता होगा, इसको मानसिक संताप बोलते हैं। और शारीरिक बोलते हैं, शरीर में ज्वर बुखार शिरोवेदना, ये शारीरिक है। और वाचनिक बोलते हैं कि वाणी संबंधी जो दुख है, आपने किसी को कड़वा बोल दिया, दूसरे ने आपको कुछ कड़वा बोल दिया, ये तीन आध्यात्मिक दुख हैं। ऐसे ही आदि भौतिक है। आदि भौतिक बोलते हैं अपने से भिन्न जो भूत प्राणी है, मनुष्य आदि है, सिंह है, व्याघ्र है, पशु पक्षी, इनके द्वारा जो पीड़ा प्राप्त हो उसको बोलते आदि भौतिक भूत प्राणियों से। और तीसरा है आदि दैविक, बहुत अधिक वर्षा होना, वर्षा बिल्कुल नहीं होना, या तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब बोलते आदि दैविक है, देवताओं के प्रकोप से होने वाला। और परलोक का दुख क्या है कि परलोक संबंधी मन में इच्छा बने रहना कि भाई इस लोक में तो सब ठीक ठाक चल रहा है, परंतु परलोक में हमारी क्या गति होगी। तो परलोक संबंधी जो चिंतन है, भविष्य की आशंका, इसको बोलते भविष्य की आशंका, उसको आमुष्मिक दुख कहते हैं। निवृत्तिम ऐकस्याह, पर आप कुछ लोक के दुख को निवृत्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रमाण कहां है तो बता रहे हैं, बृहदारण्यकम वचः, बृहदारण्यक उपनिषद में ये बात बताई गई है। ऐहिक दुख को ऐहिकस्य निवृत्ति बृहदारण्यक वाक्येन उच्यते इत्याह, निवृत्ति मिति तस्तुति वाक्यम पठती। तो सारे दुखों को हटाने के उपाय बता रहे, जिस प्रकार आपको आम का फल भी खाना है, छाया भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, उसके हरे हरे पत्ते भी चाहिए, खाना आपको आम का फल, पर पानी कहां डालेंगे? ऊपर की नीचे, जल में, जड़ में डालेंगे। तो मूल के सिंचन करने से अपने आप आपको छाया मिल जाती, शुद्ध ठंडी हवा भी मिलती है, फल भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता। ऐसे ही जो मूल है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान को हासिल कर लिया आपने तो सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता, वही बता रहे यहां पर। आत्मानं चेद बिजानीयात् अहम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद् बिजानीयात् अहम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। सारे दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बता दिया। वैसे दुख से छुटकारा का उपाय पहले सुन चुके हैं, अपने को आत्मा मान लेना। दुख होता है मन से, यदि आपने अपने को मन से अलग कर लिया कि भाई यह मैं आत्मा हूं, मैं मन तो हूं ही नहीं। यदि आपने अपने को मन से अलग कर लिया तो दुख बिल्कुल नहीं होगा, होगा भी तो आपको विचलित कर नहीं पाएगा। जैसे मान लो दिन के 12 बजे चाहे कितना भी लाइट जलाओ, वह रोशनी सूर्य के प्रकाश से अभिभूत हो जाती, रोशनी जल रही है पर सूर्य का इतना प्रखर प्रकाश है, उस प्रखर प्रकाश से ये जो ट्यूबलाइट की रोशनी अभिभूत हो जाती है, जल नहीं परंतु रोशनी का प्रभाव ही पड़ता है। वही अंधेरा होने पर 0 वाट का बल्ब भी रोशनी बिखेरता है। तो जितना अंधेरा होगा उतना ही ट्यूबलाइट का, 0 वाट का, 500 वाट का ये जो लाइट की रोशनी फैलती जाएगी। और जैसे सूर्य का प्रखर प्रकाश होगा, जरा भी यह रोशनी आपको प्रभावित नहीं करेगी, यहां तक ऊपर देखना पड़ेगा कि लाइट जल रही कि नहीं जल रही। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रारब्ध से दुख तो आते हैं, परंतु उनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होने से चित्त प्रभावित नहीं होता है। मतलब कि जैसे दीन में जो रोशनी है वह रोशनी यहां तक कि अपने वर्तुल से नीचे भी पहुंच नहीं पाती है, जो ट्यूबलाइट का अपना वर्तुल है उसी घेरे तक वह रोशनी टिमटिमाती रहती, क्योंकि सूर्य का इतना प्रखर प्रकाश है। ऐसे हमारे जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाए तो संसार का चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों न हो, वह दुख आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, विचलित नहीं कर पाएगा। आत्मानं चेद् बिजानीयात्। पर हम लोग करते हैं मालूम क्या करते हैं, हम लोग ज्ञान रूपी सूर्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, उल्टे क्या करते हैं, दुख को मिटाने का प्रयास करते हैं, पर दुख और बढ़ता जाता है। पर यहां बोले कि चेत, मतलब यदि, चेत बोलते यदि को, यदि आपने आत्मा को जान लिया। यहां देखो बी लगा रखा है, बी जानियात। जानना होता है शास्त्रों को सुनकर, सामान्य ज्ञान। जो आप आंख से पुस्तक पढ़कर जानते हैं, कान से सुनकर जानते हैं, उसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान, श्रावणज ज्ञान। पर आपको बीजानियात मतलब अनुभव करना है विशिष्ट प्रकार से। अनुभव कैसा? स्वात्मना। लोगों ने बताया कि भाई राजभोग रसगुल्ला ऐसा होता, इतना मिठास होता, बड़ा मजा आता है। ये आपने सुन लिया, पढ़ लिया, परंतु जब आप खाएंगे तो स्वात्मना अनुभव हो जाएगा। ऐसे हमें अपने बुद्धि वृत्ति का विषय बनाना है। जब तक हमारे बुद्धि वृत्ति का विषय नहीं बनेगा, अब आपको मन में एक शंका होनी चाहिए कि बुद्धि वृत्ति का विषय कैसे बनेगा, वो तो निर्विषय है। तो वृत्ति की विषयता स्वीकार किया है। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्यत्व अपेक्षितः। मात्र अज्ञान के ध्वंस के लिए वृत्ति व्याप्यता विद्वानों ने स्वीकार किया है। फल व्याप्ति नहीं है। फल व्याप्ति बोलते हैं कि एक आकार प्रकार का विषय का ज्ञान होना। जैसे आप आंख खोली, सामने घड़ा रखा है, तो घटाकार वृत्ति बन गई। जैसे आप यहां बैठे, अभी हमने कहा कि समुद्र किनारे गिरिगांव चौपाटी में चार बड़े बड़े हाथी आए हुए हैं। तो हाथी शब्द को सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक वृत्ति बन गई, आकार बन गया कि बड़ा भारी, मतलब कि चार खम्भे के समान उसके लंबे लंबे पैर होंगे, रस्सी के समान पूंछ होगी, सुपा के समान कान होगा, लंबी सूंड होगी। तो हाथी शब्द के सुनते ही हमारे मन में एक आकार प्रकार बन गया, उसको वृत्ति बोलते हैं। तो हाथी शब्द को सुनने के साथ ही एक आकार प्रकार बन गया, वृत्ति बन गई। जो वहां चलकर गए तो जैसी वृत्ति बनी थी वैसा चीज सामने दिखाई पड़ा, इसको बोलेंगे फल व्याप्ति। तो पहले तो हाथी शब्द को सुनने के बाद बुद्धि की वृत्ति बनी, आकार प्रकार बना। वहां चलकर जब गए जो है समुद्र किनारे, तो वैसा एक वस्तु दिखाई पड़ा, तो उसको बोलते फल व्याप्ति, फल भी मिल गया। फल बोलते विषय को, विषय भी वहां वैसा उपलब्ध हो गया। हाथी ब्रह्म में ऐसा नहीं, ब्रह्म में बुद्धि की वृत्ति तो बनती है, आपने श्रवण किया, सच्चित आनंद स्वरूप है, तो बुद्धि की वृत्ति बनेगी। तो वृत्ति वहां पर जाकर अज्ञान का नाश करती है। और जो ब्रह्म है वो कोई विषय नहीं, पदार्थ नहीं, द्रव्य नहीं, वह स्वयं प्रकाश है। इसलिए वहां फल की व्याप्ति आवश्यकता है ही नहीं। फल की व्याप्ति वहां स्वीकारना पड़ता है जहां पर वृत्ति अलग हो और वो विषय अलग हो। जो ब्रह्म है कण कण में मौजूद है, बल्कि सब कुछ उसके अंतर्गत है, इसलिए वहां पर फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं, स्वयं प्रकाश होने से। यदि आपने अपने जीवन में आत्मा को जान लिया, कैसे जाना? अहम अस्मि। अभी हम लोग जान रहे हैं, परंतु शास्त्र के द्वारा सुनने के बाद पढ़ने से जान रहे, उसको हमने अहम तया नहीं अनुभव किया। अहम मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अनुभव नहीं। तो अहम अस्मि इति पुरुष, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा जब अनुभव हो जाएगा तो फिर बिल्कुल कोई दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। तो सारी समस्या यहां पर खड़ी हो रही, हम जानते तो बढ़िया से हैं पर स्वात्मना नहीं जानते हैं। हाँ, स्वरूप से नहीं जानते हैं, पर रूप से जानते हैं, शास्त्र रूप से जानते हैं। उसी को धीरे धीरे आपको स्वात्मना अनुभव करना है। अहम अस्मीति पुरुष, जैसे कोई पूछता ना तुम कौन हो तो क्या बोलते, या मैं हूं बोलते कि नहीं? फिर बोलते कि फलाना डॉक्टर हूं, चौबे हूं, पाठक हूं। इसके बाद बोलते भाई कौन डॉक्टर, तो नाम बताते बाद में अपना। ऐसे यहां पर अहम मतलब मैं ही ब्रह्म, ऐसा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। किमिच्छन कस्य कामाय, यदि ऐसा ज्ञान हो गया तो किस कामना के लिए शरीरम अनुसंज्वरेत, शरीर के पीछे पीछे नहीं भागेगा। सारी समस्या आ रही शरीर से है, शरीर सा रही ना, आप शरीर है ही नहीं। जितनी समस्या खड़ी हो रही शरीर को लेकर, आपके शरीर का कोई सम्मान करता है? आपका तो कोई सम्मान कर नहीं सकता, क्योंकि आप तो शब्दों से अतीत हैं, रूप रस गंध से अतीत हैं। तो शरीर के सम्मानित होने से हम सम्मान का अनुभव करते, शरीर के तिरस्कृत होने से तिरस्कार का अनुभव करते। अनु बोलते पीछे पीछे, शरीरम अनु मतलब शरीर के पीछे पीछे, ज्वर मतलब संताप। तो शरीरम अनुसंज्वरेत, शरीर के पीछे वह दुखी नहीं होगा। कस्य कामाय, किस कामना के लिए, क्या चाहता हुआ? क्योंकि यदि आपने अपने को ब्रह्म रूप से अनुभव कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे भिन्न कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई चीज है नहीं, सब ब्रह्म में अध्यस्त है, कल्पित है। यदि किसी ने अपने आप को जान लिया मैं ब्रह्म हूं, तो फिर अध्यास के पीछे नहीं भागेगा। इसको ऐसा घटाओ तर्क के आधार पर, यहां दो चीजें, एक अधिष्ठान, दूसरा अध्यस्त। अधिष्ठान माने जैसे पुराने जमाने में बहुत बड़ा कोई वस्त्र होता था, उस वस्त्र पर चित्र बना दिया, हाथी का, घोड़ा का, शेर का, भोजन का, पकवान का, तो सारी चित्रकारी उस पर्दे पर कल्पित है, आरोपित है। तो जिसने पर्दे को समझ लिया वह अध्यस्त को समझ लिया। ऐसे पूरा ब्रह्मांड उसी अधिष्ठान चेतन पर कल्पित है। यदि हम अपने आप को अधिष्ठान रूप से अनुभव कर लेते मैं ही अधिष्ठान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो एक एक वस्तु की कामना फिर नहीं होगी। अध्यस्त अनंत है, नाम रूपात्मक है, काल्पनिक है, आरोपित है, मिथ्या है, अधिष्ठान सत्य है। तो अधिष्ठान का बोध होने के बाद अपने आप अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार आपने ठीक से समझ लिया कि सीपी है, चांदी नहीं है, तो सीपी रूपी अधिष्ठान के समझने से जो चांदी का अध्यस्त है वह समाप्त हो जाता है। देखो दोनों में अंतर है, आधार अलग है, आधे अलग है। अधिष्ठान अध्यस्त में तो पारमार्थिक सत्ता अधिष्ठान की होती है, अध्यस्त काल्पनिक होता है, पर आधार में दो चीज अलग अलग होती है। आधार बोलते ना, जैसे एक टेबल आधार हो गया, पुस्तक आधेय, एक डंडा है, डंडे के ऊपर सांप लिपटा हुआ है मान लो, तो डंडा हो गया आधार, सांप जो लिपटा है ना, आधेय हो गया। तो आधार आधेय में दोनों चीज अलग अलग होती है, दोनों की सत्ता अलग अलग होती है और दोनों की समान सत्ता होती है। सांप का भी व्यवहारिक सत्ता है, डंडे का व्यवहारिक सत्ता है। तो ब्रह्म आधार नहीं, जगत आधेय नहीं है। आधार आधेय में दोनों की सत्ता समान होती है, अधिष्ठान अध्यस्त में विषम सत्ता नहीं होता है, एक ही सत्ता। जैसे कि वह जो रस्सी है अधिष्ठान है, सांप है अध्यस्त है, तो सांप की काल्पनिक सत्ता है, समान सत्ता नहीं, काल्पनिक सत्ता है, आरोपित सत्ता है, और वह जो रस्सी है व्यवहारिक सत्ता है। तो ब्रह्म होता अधिष्ठान, संसार है अध्यस्त। तो अधिष्ठान के बोध होते ही अध्यस्त अपने आप निवृत्त हो जाता है। ये भी हैरानी की बात है कि नहीं, आदमी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए न जाने कहां से कहां उड़ान भरता, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, लोकालोक पर्वत, लोकालोक की भी चर्चा है। लोकालोक का जो स्थान है 12.5 करोड़ योजन लंबा चौड़ा है, सारी बातें भागवत में लिख दी गई है। ये जो भूगोल है 50 करोड़ योजन इसका परिमाण है, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, किलोमीटर से भाग करें ना 12 किलोमीटर, पूरे भूगोल का जो परिमाण है ना 50 करोड़ योजन। भगवान सूर्य मध्य में है, सूर्य से नीचे 25 करोड़ योजन है, उनके ऊपर 25 करोड़ योजन परिमाण है, जिसमें से 12.5 करोड़ योजन सिर्फ लोकालोक ये स्थान है, जो साक्षात वैष्णव पद बोलते हैं, सुमा चक्र बोलते हैं, विष्णु भगवान के स्थान है लोकालोक। लोकालोक बोलते हैं, लोक मतलब प्रकाश, आलोक मतलब अंधकार, शब्दों में अर्थ छिपा होता है तोड़कर देखें तो। हाँ, लोक मतलब प्रकाश, लोक प्रियदर्शन है, आलोक अ कर दो ना, मतलब की प्रकाश रहित, लोक धन अलोक है ना, संधि कर दिया तो लोकालोक बन गया, श्रवण दीर्घ कर देना लोकालोक हो जाएगा। तो भगवान सूर्य जो है ना, उधर तो नीचे रोशनी है लोक, उधर अलोक अंधकार है, दोनों की संधि है लोकालोक में, वह जो वैष्णव स्थान भगवान विष्णु का। तो मनुष्य इच्छा करता है स्वर्ग की, ब्रह्म की, लोकालोक की, परंतु पूरा ब्रह्मांड उसी के स्वरूप में अध्यस्त है। जैसे अधिष्ठान का बोध होता है कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं, मैं ही साक्षात भूमा हूं, भूमा बोलते व्यापक तत्व, ऐसा बोध होते ही जो आप अपने को एक लोटे के समान ससीम मानते थे, जैसे एक लोटा जल है, वह लोटा अपने उसी परिधि में बंधा हुआ मानता है। लोटे का जल क्या सोचता है, मुझे कोई ब्रह्म लोक ले जा, स्वर्ग लोक ले जा, अच्छी जगह रख दे, ऐसे हमारी इच्छा है। लोटा का जल यदि समुद्र में मिल गया तो समुद्र रूप हो गया, जब तक समुद्र से संपर्क नहीं तब तक अलग है, समुद्र में मिलने के बाद समुद्र रूप हो गया। ऐसे ही यह जीवात्मा जब तक अपने को ब्रह्म से अलग करके रखा तभी तक सारी इच्छाएं हो रही हैं। इच्छा हमेशा द्वैत में होती है, दो द्वैत बुद्धि हो, इच्छा करने वाला और इच्छा का विषय पदार्थ, इच्छितव्य बोलती, इच्छा इच्छितव्य। यदि आपने इच्छा का अधिष्ठान मान लिया मैं ही ब्रह्म हूं, तो सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और यही समझो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या? आनंद की प्राप्ति। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको समझना पड़ेगा आनंद क्या चीज है। जैसे आप अपने आनंद स्वरूप को समझ लेते हैं, वैसे ही यह परिच्छिन्न जो अहंता है, यह मैं हूं, ये तो बंधन। और बंधन क्या है? आप यह मान ली अयम अहमस्मि, यह मैं हूं, यह मैं हूं, ऐसा अहंकार आते ही आप बंधन में पड़ गए। प्रत्येक दिन आदमी बंधन मुक्त भी होता है, आदमी ना प्रत्येक दिन बंधन मुक्त होता है। कब होता है पता है? सुषुप्ति में। पर हम लोग उससे सीखते ही नहीं। जो भगवान ने तीन अवस्था बनाई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो स्वप्न मतलब कि आप सपने में अपने मन से ताना बुना बुनकर देखते हैं, सब थक जाते, सुषुप्ति में चले जाते। ऐसे जागृत में खूब कारोबार विस्तार करते, फिर थकने बोला भाई बंद करो, बस हो गया, अब थक गया, सोने दो, बोलते हैं कि नहीं? सुषुप्ति में क्या होता है? कुछ नहीं। सुषुप्ति में यह मैं हूं ऐसा ही भान नहीं होता है, अयम अहम अस्मि इसका विलय हो जाता है। यहां पर वही काम करना आपको, इसको विलय करती परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।